Jó estét! Robi régen mindig lebaszotta, amikor azt mondtam, hogy témánk az van bőven, mondván, hogy aztán én röhögtem ezen, és aztán, hogy meg is tetszett ez. A napkeltébe, meg ezekbe a műsorokba volt. Képzeld, tegnap előtt láttam a Hír TV-be, mondta a csávó. Ezt még mindig mondják. Bakker, ezt még mindig mondják, te meg leszóltad. Ennyi fért mai műsorunkba. Az is jó, az is kurva jó. De mintha lenne még három témájuk, de hát ennyi fért bele. Bazeg, mintha nem így lett volna szerkesztve. Ennyi fért. Mi mondanánk, mi folytatnánk, bár csak rajtunk múlna, de hát műsorkeret. Hát nem engedi. Szerintem nem volt ilyen filozófia mögötte, egyszerűen egyik generáció tanult el a másiktól, mint ilyen formulát. Ez ilyen rituális formula. Még mantrának sem mondanám, mert attól betépnek. Ez rituális forma, amit el kell mondani. Például az, amikor azt mondták régebben, ma már ez kevésbé szokás, hogy kérem. Tanár úr, kérem, írta Karinti. Én szoktam mondani. Kérem. Ez valójában semmit nem jelent, hanem egy ilyen kicsit modoroskodás, udvariaskodás, és hát időnyerése, ami alatt lehet gondolkodni, hogy kitalálni, hogy valójában mit is akarok mondani, vagy hogyan akarom kifejezni, de kérem. Mindig jobb, mint az izé, amit én Vitrai, szoktam mondani. Vitrai Tamás mindig úgy kínálta helyjel a vendégeit a műsorában, hogy tessék szíves helyet parancsolni. És addig gondolkodott. Ja, értem. Na, minden esetre nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek ahelyett, hogy néznétek a televízióba. Nekem minden tévé meg rádió, maradjunk ennyibe. Én még a szocializmus gyermeke vagyok. Nekem a YouTube is tévé, érted? És a podcast is rádió. Tehát így is mindig a rádióhallgatóknak szoktam nevezni az apu hallgatóit például. Nosztalgikus. Szóval, hogy itt vagytok, noha ma este menni fog Hont András versus Orbán Viktor. Nagy tapsot kérünk! András karrierje csúcspontjára jutott, megérte az öt. Elgondolkodtam ezen, tudod, mire jutottam? Ezen nem most mit röhögtök? Hát a versus. Jó, hát... Alien versus Predator. Igen. Na, arra jutottam, hogy ez mutatja a nemzeti együttműködés rendszerének a demokratikus és színes és befogadó és toleráns voltát, és csak az ellenzék az, ami ellentétes dolgokat állít a rendszerről, a kormányzatról, vagy a rezsimről. A másik pedig, hogy azért Hont Andrással beszél... Figyelsz? Azért Hont Andrással beszélget Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úr, mert ő az egyik legképzettebb, legrátermettebb, legtehetségesebb újságíró Magyarországon, tehát nem beszélgethet akárkivel. És hát nyilvánvaló... Majd a Puzsérral mi, aki nem is újságíró, csak egy megmondó. Nyilvánvaló, hogy független. Hát ha nem lenne független, hát leülne vele a doktor miniszterelnök centrista. Álljon itt néhány idézet Hont Andrástól, még az Orbán rendszer korai éveiből. Az illiberális demokrácia nem a demokrácia egy válfaja, hanem annak megcsúfolása. Fogalmazott Hont András, amikor az illiberális rendszer hát még korán sem tartott ott, ahol most. Hát nagyon remélem, hogy ezzel majd konfrontálni fogja az este folyamán az Orbán Viktort. A választás csak egy technikai eszköz, amelyet a hatalom újra termelésére használnak. Mikori az idézet? Ez is a korai évekből, tehát ez a 12, 13, 14... Ismered Richelieu híres mondását, hogy mi nevezhető árulásnak, azt a tett időpontja határozza meg. Aztán így fogalmaz Hont András: a közmédia a kormány szócsöve, a választási rendszer torz, és az ellenzék ellehetetlenítése intézményesített. Ezt biztos ne, ezt a Puzsér mondta. Nem. Hont András. Hont Andrástól idéztem. Hont Péter. Nagyon remélem, hogy este mindezek el fognak hangzani. Hiszen Hont András alig várta, hogy konfrontálja ezekkel a miniszterelnököt. A miniszterelnök pedig tökösen, bátran beleáll egy ilyen ellenzéki újságíróval való. Föl lesz, ugye? Nyilvánvaló, hogy föl hát lesz innen a YouTube-on. Az tuti, hogy rohanok haza, és ezt fogom nézni. Na. Úgyhogy kemény tököket kívánunk Hont Andrásnak, és hát Orbán Viktornak föl lesz adva a lecke. Nyilvánvaló, hogy kurva keményen meg lesz izzasztva. Na, én ezt most hallottam, különben nem beszéltünk volna erről, kellemes meglepetésként ért, és innen is drukkolunk a barátainknak. Na, a téma más. Hát figyelj, itt azért megint történt egy más a héten. Lakatos Márk állítólag, vagy a rendőrség szerint abuzált egy 13 éves gyereket valakivel, nem tudom a nevét a másiknak, és elavult az ügy, tartottak egy pár száz fős évült. Ilyen évült. Az avult, az nem ugyanazt jelenti? A magyar nyelv rejtélyei, ugye? Tehát a évülni és avulni. És hát ugye nagy a felháborodás, Ábrahám Róbert barátod ezzel akart valamiféle kampányt csinálni, de ettől függetlenül, most ezt halál komolyan mondom, hogyha tényleg ez egy ténymegállapítás volt a rendőrség részére, ez valóban megtörtént, akkor én nem vagyok a lincselés meg a önbíráskodás híves, őt kifejezetten utálom az ilyen dolgokat, De azért az akkor is gyalázat. Most nem ártana? Hát, ne, elmész a picsába, nem ezt mondtam, bazd meg, hanem valahol fölháborító, és úgy tudom, hogy a Lakatos Márk is ott volt támogatóként az influencer tüntetés, na, ugye? Szóval... És ez visszamenőleg egy kicsit, bazd meg, ne legyünk kettős mércések, mint az országban mindenki. Ne legyél. Az, hogy ez az ügy, ez elavult vagy elévült, hány évig voltam avonügynök, hány éven át, ez egy hatalmi kérdés. Ez az Orbán Viktor rendszere, 15 éve, teljhatalommal, kétharmaddal. Miért évül el? Most ezzel mit akarsz mondani? Miért évül el? Hát annyiszor írják át a BTK-t, ahányszor akarják. Orbán Viktornak minden alkalom jó alkalom, amikor éppen kolbászt tört, vagy lecsót készít, ott van úgyis az alaptörvény a konyhapulton. De várjál, 14-szer írják át. 15, bocsánat. De miért? De milyen alkotmány? Meg gránitból van, azért, meg gránitból van, azért. Alkotmány. Nem lenne gránitból, alaptörvény. Egy alkotmányt, azért beszarás, egy paprikás krumpli főzés közben, vagy olyan azért kolbásztörtés közben. De figyelj! De tényleg, tehát, hogy most itt tiltakoznak. Nem kell tiltakoznak, alkotmány. Kell alkotmány. Elég Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr becsületes szava. Egyébként is bazd meg, mire átírják az alkotmányt, már az a szó megváltozik. Hát 5 percet, milyen írnokok vannak, akik 5 percenként átírják az alkotmányt? Hát elég az, amit Orbán Viktor mond, és mindig is azt mondta. Mindig is azt mondta visszamenőleg. És ezt is fogja mondani, tudod, mi mindig is Kelet-Ázsia szövetségesei voltunk. Na, valamit akartál mondani? Hát szóval most, hogyha jól tudom, tegnap rendezett tüntetést a Ábrahám Róbert a Kossuth téren, és demonstrált Lakatos Márk ellen. De az a kérdés, hogy miért a Lakatos Márk ellen demonstrál? Én értem, hogy a Lakatos Márk követte el ezt a megrontást. De hogyha én jól emlékszem, amikor az influencer tüntetés zajlott a Hősök terén, akkor ott az influencerek, azok nem Kónya Endre ellen demonstráltak, hanem az Orbán rendszer ellen, hanem a Novák Katalin ellen, hanem a Varga Judit ellen, hanem a közkegyelem ellen, amit kapott a rendszernek a szerecsen mosdatása ellen. Mert ez most egy kicsit rasszistán hangzott, akkor inkább úgy mondom, hogy a rendszer megrontásra vonatkozó eltusolása ellen politikailag korrekt. Ellen demonstráltak. Na, most Abraham Rubert, amikor kiderül, hogy Lakatos Márk nem büntethető azért, amit elkövetett, akkor ő miért a Lakatos Márk ellen demonstrál? A Lakatos Márk a jelek szerint pedó, vagy hát van benne egy valami pedó. Van benne. Figyelj, valami, 2021-ben Puzsér írt egy cikket, az volt a címe 21-ben, hogy Lakatos Márk homoszexualizmusa. Senki le se szarta azt a csávót, neked valami gyanús volt ez a te, valami nem tetszett. Hát miután a Lakatos Márk a Hajdú Péterrel összeköltözve azzal hencegett, hogy heterofiúkat szeret. Hogy ő heterofiúkat baszik bújvá a pesti éjszakában. Nem ezt a szót használta. Szeret. Átszeret. Igen. Ahogy Putyin átszerette a szovjet embert orosszá, aztán vissza szovjetté. Szóval arról van szó, hogy most a Vásárhelyi János pedó volt, vagy hát még ma is az. A Kúnya Endre az pedó bűnsegéd volt. De a demonstráció az azért zajlott, mert a Kúnya Endrét felmentették, amúgy meg a Vásárhelyit meg kitüntették. Tehát a rendszer ellen, nem a pedofil elkövető ellen demonstráltak, hanem a rendszer ellen, amelyik eltusolja a pedó ügyeket. Most mi történik? Mi egyéb történik? Lakatos Márk elkövetett egy megrontást, de szabad, mint a madár. Készen újabb megrontásokra. És akkor kimegy a Abraham Rubert demonstrálni a Kossuth térre, és egy rossz szót nem szól arra a rendszerre, amelyik nem bünteti meg Lakatos Márkot. Mert elévült. És akkor ilyenkor az Abraham Rubert természetesen, mint egy jogkövető állampolgár, hát tiszteletben tartja ezt a jogelvet, hogy elévülés. Hát mit lehet itt tenni? Hát én itt nem hallottam jog a szövegét. Állítólag szó, most megint előadta, hogy szakít a mindennel, tudod. Fidesz-szel. Egyszer ezt már hallottuk. Tudod, és igen, Saulusból egyszer Paulus lesz, aztán megint Saulus, aztán megint Paulus, akkor harmadszor már nem vagyok kíváncsi erre. Ez már megvolt. Hát, ez az itt a piros, hol a piros trükk az aluljáróban, ez már megvolt, hogy itt a fideszes, mégse fideszes, mégis fideszes, mégse fideszes, na az anyád picsája. Jó. Tehát ez, köszönjük. Jó. Ezt láttuk. Értem. Oké. Okay. Értem. Tóth Gabi ott és ott vannak mellette, tudod, ott vannak Tóth mellette Gabi. A bűntársai, ahogyan az itt a piros, hol a pirosban, mindig vannak olyanok, akik úgy fogadnak, mint az hülyék, az idióták, és mindig vesztenek, és pont azért, hogy a többi ember ezt az úgy hívták régen, hogy tekerés, és a paraszt volt az, akit átbasztak. Amíg van tekerés, amíg van paraszt, addig van tekerés, mondta egyszer egy ilyen csávó, olvastam vele egy interjú. Na, ti vagytok a parasztok, Abraham Rubert a vállalkozó, és akkor ott vannak mellette Király Tamás, azt hiszem így hívják a... Ő kicsoda. Hát ő egy ultrahangos riporter. A Tóth Gabit ismertem. A akkor ott van mellette, ott van mellette ez a Adorján nevű csávó. Igen, olyasmi. Na, ők a... Ja, azzal sokat szerepel. Ők azok, akik hát így mindig elhiszik a trükköt, pont azért, hogy demozzanak nektek parasztoknak, hogy hogyan bukjatok rajta sok zsetont. És akkor ők mondják, hogy fideszes? Hát akkor én szerintem akkor fideszes. Jaj, nem vesztettem. Na, akkor nem fideszes. Jaj, megint vesztettem. És te mindig látod, hogy mi lett volna a jó fogadás. Tehát akkor neked valamiféle halovány kétséged merült föl az iránt, hogy az Ábrahámnál ez a felháborodás nem teljesen hiteles. Ja, ja. Kurvára az aluljáróban érzem magam. Ja. Nagyvárad tér. De ő annyira úgy adja elő, hogy, ja, hogy elementárisan föl van háborodva. Igen, igen, igen, igen, mint egy csaló. Jó, de én nem hiszem el, én azt sem hiszem el az Abraham Rubertnek, hogy vallási fundamentalista. Ő előadja ezt a sátán, a sátánnal szövetkeztek, a sátánizmus, igen, az ellenzék, igen, az a sátán, a liberálisok azok a sátán. Ilyen QAnon-szerű cuccokat nyomatott egyszer a Bayernnél, tudod, ilyen csecsemőt áldoznak, meg mit, nem biztos, de valami hasonló. Na, jó van. De figyelj, most hagyd... De én azt nem értem, hogy miért nem az ellen, a rendszer ellen tiltakozik, amelyiknek ott van a lehetősége arra, hogy Lakatos Márkot bebörtönözze, mert ezt az elévülést, ezt ugyanannyira 5 perc lenne átírni abban az BTK-ban. Mert nem, mert a bíróság az nem NER, hanem az egy független, ergo sorosista. De nem a bíróságon múlik, érted? A bíróság, a bíróság itt nem tehet semmit. A BTK-ban benne van ez az elévülés. Jó, ha Orbán Viktor kivenné belőle, Lakatos Márk büntethetővé válna. A BTK is sorosista. Nem, doktor miniszterelnök úr. Nem ők csináltam, majd most bepótolják. Hát pótolják. Pride meg egyebek. Hát pótolják. Van egy évük, Robi. Fogsz te még szorulni, bazd meg. Szóval kezdem a Puzsért majd így megtagadni. Csalódok benned egyre több mindenben. Utólag rájöttem, hogy te engem kihasználtál, becsaptál. Hát bazd meg, megyek az 5 felé, hát élni csak kell. Hát doktor miniszterelnök úrral már ott lehet versuszolni. Érted? Versus, de a doktor miniszterelnök úr a saját Facebook felületén hirdeti úgy, hogy Hont versus Orbán. Te, nem része ennek ez a dolog így az utolsó, tehát hogy ilyen kétségbe esetten kipróbálnak mindent? Járják a kórházakat, hogy a Tisza miatt le van robbanva a magyar egészségügy, bazd meg. Ma láttam egy képet, a Tisza miatt nincs lombkorona a lombkorona sétány mellett. Érted? Azért loptunk, mert a Tisza rákényszerített minket. Jó, ez már, bazd meg, ez már a Hofi Géza. De ilyen élőbe. Teljesen. Hont versus Orbán a derbi. Annak én törzs vendége voltam. Az egy büfé a Keletinél. Megyünk a derbi büfébe. Ne, jó, jó volt. De azért, jó. Azért a Keletinél, mert... Ott volt a Csurka is járt egy csomót oda. Lóverseny. Lóverseny pálya, persze, hogyne. A régi szép idők. Na, visszatérve erre, Robi, szóval, hogy nem lehet, hogy ez a versuszolás ez része ennek a nagyon furcsa Fidesz kampánynak, ami most zajlik. Én ilyen Fidesz kampányt még nem láttam. Fura bizarr dolgok vannak benne, tudod. A magyar huszár viszi az izraeli zászlót, a fideszesek mennek a kórházba, hogy rettenetes, hogy le van szuttyadva a kórház. Szóval ilyenkor előjön belőlem a... Hogy lehet, hogy ez valami szociálpszichológiai kísérlet, vagy tényleg Matrixba vagyunk. De én emlékszem, amikor annak idején gyártottuk az Demokrácia Részvénytársaság című rádióműsort, és fölhívtuk telefonon a rádióműsorból a főpolgármester Demszki Gábort. És hát én rengeteg frusztrációmnak, meg keserűségemnek adtam hangot, hogy néz már ki a város, hogy menjen már el a Calvin térre, és nézze már meg azokat az épületeket. Hát hogy illeszkedik az a városképbe? Hát ezek sebb helyek a város testén. És úgy vett át tőlem a szót a Demszki, hogy Ne is mondja! Hát nekem mondja! Hát undorító! Hát förtelem! Hát de mondom, főpolgármester úr, hát mégiscsak ön a főpolgármester. Jaj, ne is mondja! Hát itt az építészkamarával nem lehet! Hát ezekkel nem lehet! Hát, hát nagyon igaza van! Hát, hát jaj, undorító! És bazd meg, azt éreztem, hogy bassza meg, ez egy kommunikációs zseni. Hát, hogy én lelettem szerelve, de 5 perc alatt a picsába. Szart, mint érted? A szart. Ja, és bazd meg, így bármit mondtam, kurvára egyetértett. És még sőt, úgy vett át tőlem a szót, ahogy a heti hetesbe vették át egymásra. Nagyon igazad van, sőt, azzal még kiegészíteném, hogy... Ja. Na, szóval, hogy ilyen hát ez a zseniális, hogy bazeg most ők elmennek a kórházba, és azt mondják, hogy azt a kurva büdös kurva anyját a Soros Györgynek. Ez volt a Soros terv, bazd meg. Ja, Brüsszel, ezt csinálta. Igen. De mi megmentettünk mégis tőlük pénzt, és el van téve. A magyarság javára. Gondolj bele, ha nem lenne a Garancsi meg a Tiborc, meg a Mészáros alakú persejekben az a pénz. Hát már mindet ellopták volna. Már a Soros. Már Brüsszel. Ja, persze. Világos, abszolút. Így van. Köszönjük szépen a szakkifejezéssel való kiegészítést. Volt másik tüntetés is. Tudod, témánk van bőven. Volt, mert mi mindjárt valami normálisan. Hát, volt másik tüntetés is. A kormány tüntetett az ellenzék ellen. Mert el van nyomva. És egy Bayer show volt a Millenárisba. A Bede Zsolt barátod ott mondta, hogy ha ide jönnek a hazaárulók. Akkor kapnak a pofájukra. Nem mentek oda a hazaárulók. Hát oda mentek, volt pár ezer ember, aztán hazamentek. Na most, mert most olyat mondott a Tiszás képviselő Brüsszelben, ami a Tiszának a Trianonja, Mohácsa, Muhi pusztája. Összöde. Ez még lehet fokozni. Még lehet, kétségtelen. Donkanyar. Donkanyarja, abszolút, ja. És akkor most mindennek vége, de hát bazd meg, én amikor még olvastam a NERS, idén szoktam le a NERS sajtó olvasásáról, korábban többet olvastam, mint úgynevezett ellenzéki sajtót. A Magyar Nemzet nevet viselő lap az rendszeresen, figyelj, kinyitottad, következő hírek, most már végleg vége Magyar Péternek. Így minden nap újabb cikkerről. Ezzel teljesen alásta magát. A saját szavazótábora előtt is alásta magát. Ez Magyar Péter végső bukása. Heteken, hónapokon keresztül. Érted? Ebből áll a Hír újság. Vágjátok. Hír. Ezek voltak a hírek. Aztán jöttek a sporthírek. Meg az, hogy doktor miniszterelnök úr milyen zseniális. Én meg tudnék írni egy ilyen szart. Sokkal kevesebb pénzért. Most, ha majd szakítunk, megyek a honthoz, és beprotezsál a Magyar Nemzethez. Na, figyelj! És akkor kimennek, és akkor Millenárison tüntetés. Volt ennek egy párja. Most nem figyelted meg, hogy a mi testvérországunkkal, Szerbiával milyen szinkronban úszunk? Ott Vučić meghirdetett egy mindent elsöprő hatalmas tömeggyűlést. Vajdasági magyarok rendszeresen rám írnak, és így megköszönték, hogy így az apun fölhozom ezt a témát. Magyar sajtó az lószar, ideértve a liberálist is. És rákaptam így a határon túli sajtó olvasására, ezt mondtam a múltkor, és mondja egy csávó, hogy állami alkalmazottakat alkalmazottaknak kötelezővé tették, hogy menjek neki demonstrálni Vučić mellett. Állítólag 5000 dinárt is kaptak, akik kimentek. És ilyen dínomdánom is volt, tudod, ilyen lacikonyhás, ilyen, stb. Stb. És volt egy csomó, írja az egyik lap, hogy a pofátlanok még a beszédet se hallgatták végig, bezabáltak, bebasztak és hazamentek. És teljesen a régi szocialista május elsőjék. Én is elszöktem, mert iskolásoknak kötelező volt kimenni, a Hősök terére ki kellett mennünk, tudod. Én meg mindig mentem aztán nagyon gyorsan, hogy elérjem a Hévet, és akkor Gödöllőfele mentem haza. És ez teljesen ez a film. Most hasonlítsd össze, Vucic azt mondta, hogy több mint 100 000 ember ott volt. Képzelted, hogy az mennyi. Az orosz hírek megírt, hogy több 10 000 demonstráltak Vucic mellett, több 10 000 az orosz hírek, a pesti srácok az orosz híreket átvéve írtak egy lelkesítő cikket Vucic mellett, de bazd meg, hova zűlött ez az ország? Most röhögünk ezen, vágod? A rendszerváltás után 35-36 éve hova csúsztunk át? Vucic, bazd meg. És Orbán küldött egy videót, hogy kiállok Vucic elnök mellett, Magyarország, a Szerbia ellen, ugyanazok az ellenségeink, stb. Stb. Vajdasági magyarok egy része totál ki volt akadva. Totál ki volt akadva. Tudod, Szlovákiában nem valami hasonló volt? Az ottani magyarok le vannak szarva. Csak visítsanak a lipsik. Valaki ezt megírta, érted? És ez úgy látszik, hogy tényleg van ebbe valami. Figyelj, mi a picsa... Jó, és akkor Vucicnak ennyi összejött. Többen voltak azért a Vucicon, mint a millenárisban. Itt nem járt érte 5 000, hát az 15 000 forint, kb. 5 000 dinár. Viszont ezt most komolyan. Komolyan. Mi a picsa érdekünk fűződik kavarni a Balkánon? Boszniában, meg ilyen helyeken. Horvátország katonai szövetséget kötött Albániával és Koszovóval. Nem lehet minden, tudod? Ország annyira szuverén, mint Magyarország. És ezeknek az országoknak a szuverenitását le kell tesztelni. Ja. És hát erre szolgál Rogán Antal, Habony Árpád, hogy megmérje, hogy mennyire szuverének ezek az országok. És hát tulajdonképpen amit csinál Oroszország Magyarországgal, bizonyos értelemben azt csinálja Magyarország itt a Balkánon, mindenféle környező országokban, például Csehországban is a szélső jobb, Szlovéniában is a szélső jobb, az már ennek a Orbáni szövetségnek a terméke, már a Habony Árpád gyártja a kommunikációját, meg az üzeneteit, meg a narratíváit, meg az identitását. Tehát ezekben az országokban Orbán Viktor politikailag gyarmatosít. Itt a Balkánon. Ez történik. És ugye, mi fel vagyunk háborodva akkor, amikor a magyar állam szuverenitásába külső erők beleszólnak. Persze nem az FSB, az teljesen oké. Az belső erő. Persze. Az folyamatos, azok itt vannak már 45 óta. De mi Magyarország simán, bármikor, bármelyik országéba. Mert a miénk volt minden. Történelmi bűn, hogy hátat fordítottunk Lengyelországnak. Jó. Egyetértek a kollega úrral. Na, oké, de tudod, Szlovákiába járnak bevásárolni. Nem is említettük, a Fél Zemplént már fölvásárolták a szlovákok. Már tavaly volt erről egy dokumentumfilm. Olcsó ingatlan. És fölvásároltak, van, ahol már szlovák önkormányzat van, de nem magyarországi tótokról van szó, hanem Szlovákiából ide települt figurákkal. Jön egy csomó német. Láttam egy másik doksi filmet, és kérdezik, hogy miért, és mondták, Viktor Orbán. Jönnek ide a németek. Betelepülnek. Kurva sokan kimentek, a NER alatt 350 000 körül lett, akik kipucoltak nyugatra. De jönnek németek, szlovákok, románok. Azok meg Batonya félig már román. Az első feleségemnek a anyósom odavalósi volt. Én meg egy barátom is. És magyarok járnak bevásárolni Romániába, Szlovákiába Horvátország inkább csempészet folyik, az a ormánság, ez nagyon szegény vidék. Ukrajna dettó, és költöznek be Magyarországra. Vágod? Ez nem annyira kurvára vicces ám, ha ezt így megnézzük. És akkor létrejön a lakosság csere, amitől mindig féltették a világot, tudod? Na jó van, látom gondolatod egy szál se, de... pedig témánk van bőven. Hát a trianoni határoknak a lebontása. Határon túli magyarokról. Hát ez napi rendem van, hát ez történik. Megyünk most Erdélybe, májusba. Hát ez történik most, hát nem. Akkor, amikor ide települnek a szlovákok, akkor hát tulajdonképpen ez az... Lebontottuk a határokat. Ez a határok nélküli... Hát jó, az cinikus kocit össze-vissza. De nem, hát nem annak a helyreállítása zajlik. A hont sose viccelme. Nem a történelmi Magyarország. Hát igen. Ja. De persze, hogy ne, lónak a faszát azt. Figyelj! De úgy tűnik, hogy ez nem, úgy tűnik, hogy ez mégsem szempont. Tehát úgy tűnik, hogy a határon túli magyarok, azok mégiscsak inkább eszköz, hatalmi eszköz. Úgy, ahogy hát minden. Most így úgy tűnik, de a belföldi magyarok nem. Uh-huh. Mi nem. Ja. Tehát, hogy, mi hódoltságiak nem. Hát tudjuk, hogy ha te lépted át a határt, akkor sorba kell állnod a konzulátuson, hogy szavazhass. Ha viszont téged lépett át a határ, akkor levélben szavazhatsz simán. Hát meg van könnyítve a szavazás, ha a határ lépett át téged, de ha te lépted át a határt, akkor meg van nehezítve a szavazás. Hát ez miért? Mert Orbán Viktor felmérte, hogy ha te lépted át a határt, akkor kire szavaznál, és hogyha téged lépett át a határ, akkor kire szavaznál, és akkor ez alapján van elsőrendű állampolgárság, meg másodrendű állampolgárság. Van a híg magyarság, az a te lépted át a határt, nem fogjuk megkönnyíteni, hogy szavazzál. Annyira nincs nemzeti összetartozás, bazd meg. És van, amikor téged lépett át a határ, hát ebben az esetben meg pénzzel is támogatjuk az erdélyi magyarságot, meg a határon túli magyarságot, minden módon szervezzük a határon túli magyarságot, természetesen, hogy ránk szavaznak, természetesen, hogy megkönnyítjük, hogy szavazzanak ránk. Ebbe távolról még lenne is egy logika, vagy ilyen történeti igazság. Valóban a Kárpát-medencei magyarság nem maga választotta azt az államot. Aki meg elmegy nyugatra, az maga választotta. Persze kérdés, hogy miért ment el nyugatra. És de mi az, hogy elment nyugatra? Itt van, ez az Európai Unió. Itt nem elment nyugatra. Tehát ez is magyarság. A magyarság része. Nem? Nem, arról van szó? Nem. Hogy itt van Európa, itt leomlottak a határok, ezért is jó, hogy leomlottak a határok, mert a magyarság határokon átívelően tud egységként, nemzeti egységként létezni. Hazátlan bitangok. Figyelj, most egy miniszter mondta is, hogy államtitkár, miniszter, hogy hazáruló, aki elhagyja ezt a földet. Most a napokban nyilatkozta. Hát reméljük, hogy még ő rájuk is sor kerül. Akkor persze nem hazaárulás lesz. Tudod, Moszkvába költözni. Akkor már nem hazaárulás lesz. Moszkvába. Akkor az lesz a... Hát én a Bahamákat jobban el tudom képzelni, mint Moszkvát. Tudod, azért a szocializmusban is volt egy olyan réteg, ami nyugatra ment, meg nyugati cuccai voltak, miközben pofáztak nyugat ellen, tudod? Nem kelet fele mentek, és nem onnan hozták a kilivízort. Na, visszatérve a határon túli magyarokra, figyelj, itt az apun mindig szoktak jönni. Felvidékről, Erdélyből, főleg felvidékről és Erdélyből. Én mindig nagyon-nagyon örülök nekik, mindig el szoktam velük beszélgetni, ha módonban áll. 2005-ben én megszavaztam a kettős állampolgárságot. Az akkori feleségem, aki zsidó származású, is megszavazta. És nagyon gyalázatosnak tartottam a Gyurcsányféle kampányt, uszítást, tudod? Én nagyon-nagyon fölháborodtam azon már a rendszerváltás alatt, amikor az erdélyeket lerománozták. Igen. Lerománozták, tudod? Igen, de, aki Romániából jön, a román. Igen, de ez egy nagyon vulgáris, nagyon-nagyon primitív, nagyon lumpen szélsőség véleménye. Általános volt? Nem, soha nem volt általános. Kulturált ember ilyet soha nem mondott határon túli magyarokra, hogy román, meg hogy tót. Soha. Nem igaz. Nem volt. Ez soha nem volt általános, hanem a... Ez a... Proli volt. A szoci lumpen proli. De sokan voltak, Robi. Sokan. Ez késsel villával enni tudó ember ilyet nem csinált. És hallottam... És komolyan. Azért nincs igazad. Hallottam olyat is, aki ezt egyáltalán nem ellenszenvből meg gyűlöletből mondta, ő szimplán nem tudta. A Kádár korszakban Erdélyről nem nagyon esett szó. Jó. Bizonyos értelmiségi körökben igen. Jó. Én is igennel szavaztam a határon túli magyaroknak az állampolgárságára, bár én úgy képzelem, hogy bármilyen jog megadására ilyennel szavaztam volna. Tehát ha úgy vetődik fel a kérdés, hogy egy embercsoport kapjon-e valamilyen jogot az államtól, arra szerintem igennel kell szavazni. Jö. Ez ilyen értelemben nem egy nacionalizmus, vagy egy nemzeti ügy. Etnicizmusnak nevezték. De még csak nem is az. Minket egyszer lebaszott egy SZDSZ-es ismerősünk, a akkori feleségemet, hogy ti nem is nacionalisták vagytok, ti rasszisták vagytok és etnicisták. Egyébként nagyon sokan, akik ez ellen szavaztak, vagy nemmel szavaztak, nem a Gyurcsányi szöveg miatt szavazta, nem a 22 millió román vendégmunkás, ez volt a szöveg, nem emiatt szavaztak nemmel, hanem mert be voltak szarva, hogy a jobb oldal olyan szavazótábor növekedést fog mutatni. Tehát, hogy azért a határon túli magyarok, azok a jobb oldalra fognak szavazni, és be voltak szarva. Ez konkrétan én érzékeltem a környezetemben. Egészen normális embereknél is volt egy ilyen beszarás, és valamilyen egyetemben be is jött. Más kérdés persze, hogy egy normális nemzetpolitikának nem ilyennek kéne lenni. Tudod, nem ilyennek kéne lenni, hanem olyannak, amit a Kassai Lajos csinál. Legyenek román lovasíjászok is. A magyar kultúra terjedjen. Legyen divat magyarnak lenni. Ez meg kurva jó. Egyébként a japánok ilyenek. Tehát a japán, nézzünk, mekkora divat lett a japán. Jó, a szar dolgok is, de a nagyon jó dolgok is. Mondjad. De ez nem a magyarságról szól. Ez az Orbán rendszerről szól. A magyarság... Mert micsoda? Hát az Orbán rendszernek a magyarság politikája. Ez az Orbán rendszer hatalmi gépezetébe kell, hogy becsatornázza azokat a magyar szavazatokat, és főleg nem is a magyar szavazatokat, hanem a határon túli magyarságtól származó szellemi erkölcsi, érzelmi legitimitást kell, hogy beszolgáltassa. És erre szolgál. Valójában a határon túli magyarok, meg ez a nemzet, ahogyan ők hivatkoznak rá, ez mind-mind egy-egy hatalmi jelvény. Egy hatalmi jelvény Orbán Viktornak a hajtókáján, amelyre van. És akkor most Vucic meg Fico kapcsán, ez így leszedi a hajtókáról a jelvényt, vagy mi van? Nem. Vagy a hajtókán a jelvény ott marad? Nem, a dupla gondol majd leszereli a jelvényt, amikor nem kell, hogy ott legyen. A jelvény a szuperpozícióban lesz a hajtókán, és a nem a hajtókán. Függően attól, hogy éppen a Vucic-sal szövetkezünk, vagy éppen hivatkozunk a határon túli magyarokra. Vágom. De ezt a határon túli magyarok is tudni fogják, tudják, érzik, érzékelik. A fiatalok igen, azok egyértelműen. Az a generáció, persze. Az idősebbek, tehát tudod, 40 fölött. Egyébként tényleg fiatalok írnak rám. Ha. Tökük tele van Orbánnal. Na mindegy. Vucic-sal pláne. Az meg valamit akartam mondani, elfelejtettem ezzel a Erdély meg. Ja, megvan. Annak idején te a Böjte Csabával is hát jó viszonyt ápoltál, találkoztatok, beszélgettetek, volt egy közös meeting, volt valami ilyesmi, emlékszem, évekkel ezelőtt. Na, és akkor ennek kapcsán, amikor szó esett a apun Böjtéről és Erdélyről, akkor mi kinyilvánítottuk, hogy bár mi nem vagyunk a nemzeti együttműködés rendszerének a hívei, mindig is kritikusak, ennyire nem, mert most az a helyzet az élesedett, radikalizálódott, a polarizáció az nagyon-nagyon-nagyon durva lett. Akkor is azok voltunk, nem kedveltük az Orbán rendszert, de ezt pont te fogalmaztad meg, Erdélyben nem ugyanazt jelenti fideszesnek lenni, mint az anyaországban. És mindig is megértettük. És tehát most akármit is csinált az Orbán rendszer, akármennyire se saját érdekébe cselekszik, kétségtelen, hogy támogattak színházakat, támogattak óvodákat, támogattak iskolákat, bár a 9 darab luxusszálloda Erdélyben már nem biztos, hogy feltétlen az ottani magyarok megmaradását, vagy a kulturális identitását szolgálja. Az már egy más műfaj, de valóban a Fidesznek voltak etéren vívmányai és jó dolgai. Na most tudod, ezt mindig elismertük. A kérdés hosszabb távon milyennek az ára? Mondjuk a Székelyföldön minden, amely egy székely csávó írt nekem egy hosszú levelet, és mondta, hogy fanatikusan orbánista, például az ő falujában mindenki. Megértem, teljes mértékben megértem, de főleg a Gyurcsány után. De mi ennek az ára? Hát figyelj, a NER-nek egyszer valamikor, valamilyen formában vége lesz, de nem úgy, hogy a Tisza leváltja, vagy valami, valamikor végez, semmi nem, most nem konkrétan erre gondol, lehet, hogy leváltja, nem erre gondolok. Sok minden, összeroskad, belülről, megdöntik, kívülről, mit, bejönnek az oroszok, és már Orbán se jó nekik, hülyeséget beszélek. Érted, valamikor... Ez tényleg hülyeség volt. Ja, mert nekik az Orbán... De ami előtte, ami elhangzott, az még mind lehetséges. Na, szóval... Igen, csak már belém épült a belső cenzúra, tudod, így versus. Na, jó van. A szóval derbi. A derbi, így van. A büfé, a derbi büfé a keleti mellett. Figyelj, tehát valamikor vége lesz, és hogyha az összes voksot, zsetont az Orbánra teszik, és mondjuk ez már nincs, de kialakul egy gyűlölség az anyaországi magyarság egy jó részével, akkor mi lesz velük? Akkor mi lesz velük? És én ezt most aggódva kérdezem, nem ilyen geciskedve, kurvára nem. Nézd, az a helyzet, hogy a erdélyi magyaroknak könnyű. Na, hát köszi. De, ők nem sodródnak ki az Európai Unióból. Őket nem fogják kiszervezni a Nyugati Szövetségből, a NATO-ból. Nekik nem kell ettől tartaniuk. Ők, hát hogy mondjam, ők könnyen illiberálisok. Na, és a vasgárdista, meg nemzeti radikálisok. A román nacionalisták, mint a legnépszerűbb figurák, az ottani elitellenesség, az ottani trumpizmus, ottani putinizmus. Ez Erdélyben utópia, itt Magyarországon meg 15 éve kétharmados valóság. Hát a helyzet az, hogy baszki, ez nagyon furcsa új helyzet, de most ők vannak belül, és mi vagyunk kívül. Mi vagyunk a külhon. Ők a bel. De volt már ilyen a történelemben. Hát volt egy erdélyi fejedelemség, magyar királyság, és hát jó, nem a... Csak most nincs erdélyi fejedelemség. Nem az tudod? Országnak a egésze, de a mai Magyarország nagy része az hódoltsági terület. Ez az elképesztő. Plusz még kettős adózás. De hogy ez az elképesztő, hogy most már azon gondolkodom, hogy hova kéne innen menni, hogyha itt eldurvulnak a dolgok, és hát fölvetődik, hogy Erdélybe. Hiszen maradni akarok a nyugati tér felén. És lehetőleg a magyar kultúrkörbe. Igen, igen, de ugyanakkor meg szeretnék mégiscsak egy magyar diaszpórában élni. Hát adja magát Erdély, tudod? Tehát, hogy azt hiszed, hogy bent vagyunk, pedig hát most már kívül vagyunk, és arra van a befelé. Ne paráztass már. Na jó van, figyelj, oké, látom, egy nyögvenyelős téma, talán azért, mert túlságosan tabú, túlságos. Mert mi a tabú? De mi most mi? Határon túli magyarok mindig azért mi tabú. De mi a nyögvenyelős? Vagy mi, mit vártál? Mi nem hangzott el, aminek el kellett volna hangzani? Azt vártam volna, hogy puzsérosan extázisbe es, és profétálja, hogy szoktál, bazd meg. Ezt vártam. Na, van más témánk is. Jelesül... A politikus, egy kicsit legyünk jungiánusok. Meg ott van a Puzsér kedvence, a taró kártya, a taró misztérium. Nekünk ugye van egy közös tarónk, ez lehetséges. Ha nem tartóztatják le Robit, akkor évvégén megjelenik. Ha igen, akkor meg még többet is fog érni. És a történelembe és a politikába, ki itt a zsidó, tudod, a történelembe meg a politikába is föllelhetők azok a most nem jungi archetipusok, de az archetipus szót, mint őskép, ez nagyon jó kifejezés, azok a figurák, amelyek például a tarónak a lapjain. És így elgondolkoztunk, ezen poénkodtunk itt még mielőtt kezdődött volna a műsor, hogy ki a császár. Ugye a tarónak, a nagy arkánumnak van 22 lapja, és ott van császár, császárnő, főpap, főpapnő, bolond, szerencsekerék, diadalszekér. Én tulajdonképpen az a jó a taróban, hogy nincs olyan dolog, amire ne lehetne ráhúzni, és nincs olyan dolog, amiből ne lehetne tarót csinálni. Tehát az a tiszt a gumi filozófia, vagy gumi szimbolika, inkább ezt mondom. Hát a császár az nyilván Orbán Viktor. A főpap az nyilván Rogán Antal. A mágus Csurka István. Na ezen elgondolkodtunk, hogy de miért? Hát mert ő találta fel magát a nemzeti radikalizmust. Az az ő találmánya. Az ő agyából, identitásából, magyar fórumából pattant ki. Abból, tehát az foglalt országot 2010-ben. Hát ez Csurka ugye István. Ezt megbeszéltük, hogy azért a... De nem, várjál, ami a... Mi van Szabó Dezsővel? Ami a nemzeti radikális ideológia foglalt országot. Aztán ez természetesen, ez is ki lett szolgáltatva Orbán Viktor hatalmi érdekeinek, és ahol a csurkai értelemben, mert nemzeti radikalizmus nem igazodott Orbán érdekeihez, ott Orbán azokat a részleteket felülírta. Például több kulcsos adó helyett egy kulcsos adó, tudod, földosztás helyett nagybirtokrendszer, a magyarság felemelése helyett akkumulátorgyárak, meg szerelősorok. De állítólag az akkumulátor is beszarni látszik, már a biznisz. Most ez egy másik kérdés, gazdasági ügy, ez meg egy társadalompolitika. Tehát a Csurka István nem, tehát ami megvalósult itt Magyarországon, az nem a kompromisszummentes nemzeti radikalizmus, de a kultúrharc vonatkozásában, meg a liberálisokkal folytatott kérlelhetetlen harc vonatkozásában, hát a féle. Aha, értem. Jó. Tehát jó. Ennek megfelelően Csurka István, szerintem Csurka ennek István a mágus. Ennek a Csurka István a mágusa. Aha. Ehhez el kell mondani, hogyha mondjuk a nácikat vesszük, akkor ott azért a mágus az Adolf Hitler volt, a császár az meg inkább Mussolini. Köszönöm, kedveském. Nagyon kedvesem. Figyelj! És mit lehet egy ilyen taróval kezdeni? Kitalálnánk egy ilyen tarót. Az a taró, amit mi kitaláltunk, és lehet, hogy az év végén megjelenik, bolsevik taró, náci taró és kapitalista taró. És de tényleg egy csomó dolgoztunk rajta. A taróval általában jósolni szoktak. különböző jóslási technikák vannak. A 19. századi okkultizmusnak egyik kedvence volt. Ez az új hermetikus okkultistáknak, szabadkümmeseknek, mindenféle Golden Dawn, meg hasonló társaságoknak a taró az nagy kedvencük volt. A mi tarónkkal nem jósolni lehet, hanem a múltat átírni, mert ugye történelmi figurák vannak benne, és akkor ilyen értelemben már elvesztik a munkahelyüket a történészek. Tehát igazából ezzel a taróval azt lehet csinálni mágikus módon, mint máshol az ideológiával. Megmásítjuk a múltat, tudod? Átírjuk a múltat, fölülírjuk a múltat. Na most, ha csinálnánk a mai magyar politikusokból egy ilyen nagy arkánumot, a 22 archetipusnak megfeleltetnénk eseményeket, meg embereket, tényleg a szerencsekerék mi lenne? Azt nem mondta, hogy a szerencsekerék, szerintem a szerencsek, nem, a szerencsekerék az a kedvencedet, hogy a faszba hívják, aki spontán privatizáció. Aki amőba és nincsenek határai. Kasza Tibi, bazd meg. Ő lenne a... Az szerintem a spontán privatizáció, meg az olajszűkítés. Tényleg, tényleg. Az a szerencsekerék. Kurvára. Az ördög... Soros György. Soros György. Ez világos. Ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Magyar Péter? Ilyen háromfejű ördög, egy Soros feje van, egy Gyurcsány feje, meg egy Magyar Péter feje. Na, így azért. Jó van. Megoldottuk. Figyelj! Ezt egyébként... Az a kérdés, hogy ki lenne a bolond? A bolond az mindig a kis ember. A náci tarón a német kiskatona volt a bolond Stalingrádnál. A kommunista tarónál a gyári munkás. Azt egyébként rólam mintázta a rajzolót. A náci taróban én vagyok az akasztott. A zongora húra, a Stauffenberg-ezredes. Jó, azt nagyon lőtték, de kicsire nem adunk. És tehát az ördög, a bolond ki? Olcsó humor volt. Olcsó humor volt. Hát, hogy hívták azt a kisgazda politikust, aki az olajügyeket próbálta vizsgálni, aztán jól összeverték. Nem őt verték össze, a karancsi századost, a rendőrt verték össze. Nem. Őt csak lehetetlenné tették. Hogy hívták? Ángyán József. Nem Ángyán. Ángyán az más volt, ő nem az olajszőkítésben volt benne. Ki volt ő? Nem jut eszembe a neve. Pallag László. De nem őt verték össze, Robi. Hát Pallag László esetleg. Mert a bolond, de a Pallag László már meghalt. Ugye itt most a jelen szituációról van szó. Nem, az elmúlt 35 évről van szó. De most komoly. És Antal Józsefet hova teszed egy ilyenbe? Hát mit tudod te, igaz? Hát jó. A torony. A torony az, amiből lezuhannak az emberek. Tehát például ugye a taróba a torony az az, amikor megrendül a torony, és akkor zuhannak ki belőle az emberek. Ez mondjuk a Reichstag leégése. Vagy a ikertornyok a New Yorki 2001. szeptember 11-én. Ez torony. Magyarországon milyen torony van? Teljesen egyértelműen a MOL torony. Teljesen egyértelmű. No. Már csak a repülőgép hiányzik. Elhatárolódtam Puzsértól. Szlovák repülőgép, mondja az el. Na mondjad. Akarunk még ezen a karon vekengeni? Ez vicce, ez a dolognak a gagyibb, meg viccesebb része. Azon viszont vekenghetünk normálisan is, hogy szerinted a jungi pszichológia az tud-e szólni bármit a politikához? Vagy a világválságokhoz. Mert innen jött egyébként ez a téma, ezt a múltkor kezdtük el. Mindenhez és bármihez. Hát szerintem akkor meg lószar az egész, tudod, ez a mindenhez és bármihez. Szerintem nem. Szerintem ez egy mátrix, ami ráillik a valóságra, és jól leírja azt. Ezek az archetípusok, ezek ősibbek az emberiségnél. Ezek tulajdonképpen az emberiség a maga szerepjátékaiban, ahogyan Shakespeare fogalmazott, hogy a színház az egész világ, és minden férfi és nő benne színész, ebben az emberi színjátékban, amiben élünk, amiben éljük a hétköznapjainkat, ebben a jungi archetípusokat vesszük fel. Törvényszerűen a jungi archetípusokat vesszük fel. Tehát nem is vehetünk fel mást. Tehát ezek előre le vannak osztva, a kollektív tudattalamban ezek a kártyák ki vannak osztva. Na, és te, amikor szerepet választasz magadnak az emberi színjátékban, akkor húzol a pakliból. Kihúzol egy lapot, és azt a lapot öltöd magadra. Akkor is, ha nem húzol a pakliból. Akkor is, ha nem is hallottál még a taróról életedben. Akkor is. Mert ezek az archetípusok, ezek örökérvényűek, időtlenek, és meghatározóak. És ezért minden a valóság veszi fel ezeknek a mintázatát. Az a baj egyébként, tehát most nézzünk bele picit, hogy mit nevezett Jung archetípusnak. Egyébként maga az a szó, hogy archetípus, az a reneszánszban még az Istent jelentette, ilyen neoplatonikus bölcselőknél. Jung ezt a szót kisajátított és egész másra használta. Szerinte vannak ilyen egyetemes, időtlen mintázatok a úgynevezett kollektív tudattalamban, ami minden kultúrában előjön. Elsősorban a vallásban, illetve a spirituális életben, a spiritualitás szimbolikájában, de a művészetben is, sőt a szórakoztató iparban is, és amúgy a társadalomban is. De ez már nem úgy van, várjál, hogy ezt a Jung szerint ez már egy konszenzus. Tehát ez már ez egyáltalán nem konszenzus, Robi. Kurvára konszenzus. És ezt az egész tudatipar, az egész kibaszott tudatipar ez alapján működik. Ja, hogy Jungot olvastak, az és egész, a Hollywoodban ezt az egész nem csak Hollywoodban, a televíziózásban, amikor összeállítanak egy reality-t, és kiválogatják a reality szereplőket. A Formátum könyvben meg van írva, hogy milyen figurák kellenek ahhoz, hogy működjön a dinamika a villában, és annak megfelelően válogatják ki, és ha jól válogatnak, akkor a reality megcsinálja magát, legyártja saját magát, legyártják odabent az archetípusok, azokat a konfliktusokat, amiket már csak ki kell lesni, föl kell venni, meg össze kell vagdosni, de már nem kell csinálni semmit. Hogyha egy realitynek a mezőnye rosszul lett összeválogatva, annak az a jele, hogy a villa életébe folyamatosan bele kell szólni. Feladatokat kell adni, meg ki kell játszani valamilyen módon egymás ellen a résztvevőket. Miért? Mert nem pontosan, nem jól, nem helyesen veszik fel a szerepeket a résztvevők, nem lett eléggé pontosan és jól, precízen archetipizálva a mezőny, és ezért ezek a konfliktusok nem képződnek maguktól, hanem folyamatosan lögdösni kell a struktúrát, hogy legyen. Jung nélkül hogyha is jól, hogyha, de ez, tudod, ez most nem az, hogy a Jung ezt mondta, vagy a Jung ezt gondolta. Ez is működik. Ez működik, és mindig ez működik, és csak ez működik. Aha. Nem tapsoltak, bazd meg. Jó. Vannak ennek kritikusai is. Tehát például az, hogy még senki nem csinál statisztikát, hogy tényleg, amit Jung a kollektív tudattalan archetipusainak nevez, az meg lenne valóban az összes kultúrában. Hát ez egy kurva nagy team munka lenne, még egyelőre ezt a munkát senki nem csinálta meg. Én egyébként inkább hajlok Jungnak hinni, meg én őt nagyon kedvelem, csak van egy ilyen kritika, szakmai kritika. A másik meg, hogy nem biztos, hogy ha most az egyszerű magyarázatot fogadjuk el a tudományba, ugye Okkan borotvájának nevezik azt, amikor sokféle magyarázat közül a legegyszerűbbet érdemes elfogadni, főleg a természettudományokban, hogy mondjam, érvényes ez, de, és ez meg egész más pszichológia meg bölcsészet, de talán itt is, Nem biztos, hogy a kollektív tudattalan archetipusai elmélet a legjobb magyarázat erre, írják egyesek, mert ezek a szerepek, ezek pusztán az általános, ezek ilyen általános emberi tulajdonságok, ilyen antropológiai állandók, és a szocializáció folytán minden kultúrában megjelenik a bölcs öregember, a cselszövő, a szajha, a szűzies, meg különböző férfi, meg De miért? Meg a szentnek a különböző megnyilvánulásai. Miért mindig ezek? Mert a kollektív tudattalan archetipusokat. Jó, ezen ne vitatkozzunk. Én is inkább azt vagyok hajlamos elhinni, főleg azért, mert esztétikailag nekem az jobban tetszik. De ez nem egy olyan, amit bizonyítani lehet, mint egy fizikai kísérletet. Értem. Nem olyasmi, amit fizikai kísérletként bizonyítani lehet. Na most kötözködjél már ezzel. Ahogy szerintem te kötözködsz. Hát kurvára nem. Olyasmi, én korrekt vagyok. Nem olyasmi, amit bizonyítani lehet, de olyasmi, ami működik. És a működése azért visszajelez valamit. Ugye a viselkedésterápia hívei, azok a pszichoanalízist, azt ilyen bölcsészetnek, tehát ilyen szép irodalomnak. Tekintik. Így van. Hogy hát ez nem mérhető. Hát hogy mi bizonyítja azt, hogy ilyen fogalmakat, hogy tudattalan, meg felettesén. Nem tudjuk mérni. Fölbontjuk az embert, nem tudjuk kioperálni belőle a tudattalant, vagy a felettesént, hogy így felmutassuk, hogy íme a felettesén. Nincs. Tehát nincs. Csak hogy ez a modell, ami a tudattalannak, a felettesénnek, meg az énnek a struktúrájából képződik, vagy működik, ezt akarod mondani. Ez pszichoanalitikus terápiák tömegén keresztül igazolja vissza önmagát, mert az modell az működik, és kvázi meggyógyulnak a modell mentén emberek, tömegesen. Tehát indirekt módon ez visszaigazolható. De hogy erre mondja azt Jung, hogy bizonyítsd be azt, hogy van olyan, hogy boldogság. Bizonyítsd be azt, hogy van olyan, hogy kétség. Ezek a fogalmak, ezek nem bebizonyíthatók, ezek nem exaktak, ezek nem tudod mérni. Nincs kétségméter, amivel leméred, és azt mondod, hogy 4,2 a kétség mértéke benned. Amikor a militáns ateistákról beszélgettünk és viccelő, és főleg én topzódtam ellenük, mert nem szeretem a nagyon primitív gondolkodást. Nem az ateizmussal van bajom, hanem azzal az a nagyon ilyen leegyszerűsítő gondolkodásmóddal. Akkor ezeket pont én mondtam, Robi. Na. És most itt visszafordítod. És hogyha azt mondod, hogy nem vissza, hanem most én mondom. Tehát most nem vissza. De én ezt a Jungnál olvastam, bassza meg, nem tőled hallottam. Mit csináljak? Na, a Jung azzal érvel, hogy ha tehát nem mérhető az, hogy boldogság, ahogyan nem mérhető az, hogy lélek, vagy nem mérhető az, hogy Isten, akkor az azt jelenti, hogy nincs. Tehát akkor nincs boldogság. Tehát nincs ilyen. Tehát akkor mostantól kezdve, ha valaki azt mondja, hogy boldog vagyok, de én nem ezt mondtam, vagy azt, hogy boldogtalan vagyok, ja. Ki beszél itt rólad? Te! Nem! Hát te! Rég nem rólad van szó. Rólam beszéltél. A Jung, szó nincs rólad, baszki, a Jung érvel így, én azért idézem a Jungot. Hát bosszút a Jung akarsz állni magyarázza... rajtam, le akarsz járatni, mert megyek a Hont Andráshoz. Értetsz ezek. Jó, a Jung azt magyarázza, hogy akkor most, tehát akkor e szerint mostantól, hogyha valaki azt mondja, hogy ő boldog, vagy azt, hogy ő boldogtalan, akkor azt kell mondani neki, hogy te babonás hülye, ilyen nincs is. Ugye? De hát ez ostobaság. Tudjuk, hogy van, attól még, hogy nem mérhető. Persze, szubjektív, de azért tudjuk, hogy létezik. Ahogy létezik olyan, hogy romantika. Korstílust, a művészeti korstílust értem alatta, nem a... Gyertyafényes vacsorát. Igen, nem a gyertyafényes vacsorát. Az eléggé távol is állt. Igen, igen. De azért, mert nem mérhető, tehát nincs olyan műszer, amelyik méri azt, hogy ez most romantika-e, vagy inkább már realizmus, attól még tudjuk, hogy van, és felismerjük, és értjük, és tudunk beszélni róla. Hát világos, ezek létező fogalmak. Világos, én az előbb csak azt mondtam. Ugyanez vonatkozik a kollektív tudattalanra, meg az archetípusokra. Az egy megfogalmazás és egy modell. Erre mondják, hogy lehetne egyszerűbb modell is. Úgy hívják, hogy szocializáció. Kialakulnak ezek a szerepek, vágod. Hát igen, ők ettől viselkedésterapeuták, mert ők... Ezt vallástörténeti fejtegetések... De én azt hiszem, hogy ez ugyanaz a diskurzus. Lehet, igen. Szerintem mint ami a pszichológiában. Igen. Kulturális antropológia. Na, de oké, tehát fogadjuk el a archetipust, ezzel semmi baj nincs. Gyógyít-e ez, hogyha ezt mondjuk a politikára alkalmazzuk? Hát szerintem... Vagy ad-e magyarázatot? Van-e valamiféle érvénye, mint magyarázatnak? Hát szerintem mindenképpen van. Hát hogyha a konkrétból... De most nem ilyen viccesen, hogy Orbán a császár, ez ilyen poénkodás volt. Ha konkrétból absztrahálunk az általánosba, annak mindig van érvénye, meg haszna, mert az, a válaszok mindig az univerzálisban vannak, nem az esetiben. Na, figyelj, a probléma az, hogy ha most felsoroljuk, hogy mik az archetipusok, ugye a léleknek, mint komplexumnak, a pszichének különböző részei, különböző kulturális és társadalmi, meg emberi szerepekben nyilvánulnak meg. Tehát az emberbe rejlő férfi meg nő, az animus és anima, az különböző női és férfi szerepekben nyilvánul meg. Az úgynevezett árnyékszemélyiség, az ellentétünk, az különböző gonosz. A gonosz különböző figuráiba, amelynek nagy része projekció, amit mi vetítünk ki, saját magunkban lévő úgynevezett árnyékot vetítjük rá, másokra, vagy éppen a világra, vagy éppen a társadalomra, vagy nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát a persona az az a szerep, amit játszunk a társadalomba, az éberlétbe, ez is az, amit mi itt előadunk. Ennek is van nagyon-nagyon sokféle verzió, és van a mély én, ami a vallásokban a lélek, Jung selbstnek nevezi, angol self, magyarul mély énnek fordítják, vagy a magyarázó fordításba, ami pedig a különböző szentségek, istenképek és egyebek. És ugye Jungnak az a teóriája, hogy akkor egészséges valaki lelki értelemben, amikor ezek egyensúlyban vannak. És amikor valami túldominál, például az árnyék túldominál, akkor bűnöző leszel, persze ez is így sarkított, de most... az meg, most ez egy kocsmasó, kocsmában megbeszéljük ezeket a dolgokat, két faszkalap, és akinél a persona, az a felszínes ember, akinél az dominál, tudod, aki egész nap szelfizik, és így nézi meg, csinálja az AI-ban magát, ilyen széppé teszi meg, mit tudom én, ruhák, ennyi az élete. Akinél a mély én túl dominál, abból aszkéta lesz, misztikus lesz, szerzetes, bár én azt nem tartom amúgy ezek között rossznak. Vallási fundamentalista lesz. Hát, misztikus is, elmegy papnak, az már a szerepen belüli jó meg rossz. Egyébként nem biztos, lehet, hogy a vallási fundamentalistát nem a mély én, hanem az árnyék az, ami inkább, mert rávetíti a gonoszt másokra. De neki a felettesénye az, ami túldominál, csak a felettesénye meg lett hamisítva. Hát most érted, most nem a freudi terminológiával érsz Jungot. Illetőleg. De a Jung is a Freudtól vette az alapmodellt. Csak ő azért ezt továbbfejlesztette. Sokkal tovább, igen. Na, és az a baj ezekkel, hogy ilyen nagyon általánosságokat találunk, tudod? Tehát, hogy az animusnak, animának, ezeknek úgynevezett lélekrészeknek a kultúrába lévő megnyilvánulása ilyen általános valamik. És hogyha az nem kerül megragadásra és kezelésre a konkrétumot tekintve, az csak egy ilyen teória, amivel így lehet játszani, mint a taróval. Poénkodni rajta, vagy szellemeskedni, vagy képzelődni. Tehát hogy lehet a jungi pszichológiát konkrétan alkalmazni, mondjuk itt és most? Mert hogyha sehogy, akkor az egy szép teória, érted? Van egy ilyen zen koan egyébként, mondja a mester, tartott egy kurva nagy előadást egy mester a különböző meditációs szintekről és úgynevezett dzsána egekről, és azoknak a tudatairól, tudatszintjeiről, és akkor mellette ülő zen mester, hogy hallgatja, és felkapott egy legyezőt, ez melyik dzsána égben van? És az így nem értett. Tehát nem, azt mondja, annyit ér a tudásod, mint a lámpa, ami nappal világít. Most nem akartam a jó kedvet elrontani. Beszélhetünk Hont Andrásról is. Hát, így van. De most... Vágod? Mindig én kell, hogy elvigyem a... Balhét. Igen, a műsornak a... súlyát elhordjam mindenképpen, minden körülmények között? Igen. Ebben az esetben... Nem, egyébként ez tényleg egy releváns kérdés, Robi, most egy poénkodáson túl. Szerintem az archetípusok azok fontosabbak, mint a valóság. Az igazság az mindig fontosabb, mint a valóság. Mert a valóság veszi fel az igazságnak a mintázatát, és nem viszont. Az igazság az időtlen, az igazság az változtathatatlan, az igazság az univerzális, tehát minden időben érvényes, és a tér minden pontján érvényes. Nem változik. Mindig igaz volt, és mindörökké igaz lesz. Ennek az igazságnak a kapuja, az tulajdonképpen a Hermésszel nyílt meg a történelemben. És a mítoszban. Magának a tarónak az archetípusai, a állatövi jegyek, a asztrológiában a 12 állatövi jegy, azok is archetípusok. Persze. Továbbá a smaragdtábla, mindezeknek az igazsága a Hermésszel lépett be a történelembe. És ott, abban a pillanatban az őskor véget ért, és elkezdődött az ókor. Az emberi válás már lezajlott, de az emberiség még nem tudott civilizációvá szerveződni, hanem még csak ősközösségekben éltek az emberek. És leszállt a földre ez a három tanítás, a taró, az asztrológia, meg a smaragdtábla, és elkezdődött a történelem. Létrejöttek a folyammenti nagy istenkirályságok, ezek a rabszolgatartó birodalmak, és elkezdődött az ókor. Tehát ennek az igazsága, az hát tulajdonképpen berúgta az emberi történelmet, mint egy motort. És minden, ami azóta történt, az ennek az igazságnak az eseti megvalósulása a történetben. Tehát ez az igazság, ez újra meg újra szerepeket oszt, ezeket a szerepeket az emberiség felveszi, magára veszi, és ezeknek a mentén zajlik a történelem. Ebből következik aztán az a fogalom, hogy epikus. Mire mondjuk az, hogy epikus? Ennek az ős képe, ős állapota, ős mítosza az az Iliász. Az Iliász, meg mondjuk a Gilgames eposz, meg mondjuk a Kalevala. Tehát, hogy ezek az ős mítoszok. Egyébként a Tóra is ilyen. Ezek az ős mítoszok, ezeknek a lényege az, attól epikus. És egyébként ma is születnek ilyenek. A legjobb példa erre, én most a kortárs irodalomban a trónok harca, természetesen az irodalomról beszélek, tehát arról, amit a George Martin írt, most nem arról, ahogyan ezt a HBO producerei szétbarmolták, hanem a sztoriról. Azt hívjuk epikusnak, amikor minden szereplő a valóságra vall, tehát minden szereplő, de nem egyszerűen úgy vall a valóságra, mert mi bennünk, emberekben, az emberiségben ezek az archetípusok elkeveredve vannak. Tehát van bennünk mindenből. És aztán valami dominál, de a másikra, meg a harmadikra is rá lehet ismerni. Tehát magunkra nézve fölismerjük magunkban az egyéb archetípusoknak a nyomát is. Na most minél inkább egyetlen archetípus tisztán fénylik fel egy karakterben, arra mondjuk azt, hogy epikus. Továbbá arra mondjuk azt, hogy epikus, hogyha az az illető a saját archetípusa, az ahhoz tartozó karakterhez tartozó bűnöket követi el, sorsot járja be, végzetet érleli meg, és végül abba hal bele. És úgy hal bele, ahogy abba, azokba a bűnökbe, abba a jellembe, az ahhoz tartozó jellemhibákba bele kell halni. Tehát ahhoz a jellemhez, ahhoz tartozik egy sors, és ahhoz a sorshoz tartozik egy végzet. Ha azt a sorsot futja be, és azt a végzetet szenvedi el, akkor azt mondjuk, hogy ez epikus. Na most ez, hogy valami epikus, ez elsősorban nem az irodalomban van jelen, hanem elsősorban az életben. Az életben százszor és ezerszer látjuk azt, hogy az ember sorsot érlel magának. A tetteivel, a hibáival, a bűneivel, az erényeivel sorsot érlel magának. Hogy nem egy véletlen, tudod, nem a véletlen hozza vagy adja azt, hogy mi fog történni, hanem hát a hindu tradíció erre mondja azt, hogy hanem a karma. A karma. Ahogyan éltél, azt a sorsot érlelted meg magadnak. Most ez jelenti az, hogy epikus. Ha valami nem epikus, arra mondjuk azt, hogy tragikus. Nem ezt érdemelte volna. Tehát amikor az 5 éves gyerek leukémiás lesz, és meghal, na arra mondjuk azt, hogy nem epikus. Tehát ez nem epikus. Tehát ez nem a bűneiből, meg a jelleméből, meg a sorsából következett a végzete, hanem sorsa az nem lett, jelleme az alig lett, és nagyon gyorsan lett egy végzete. Hát ez nem epikus. Hát ez annak ellenében történik. Nagyon sok embernek sincs, nem lett jelleme. És nem halt meg 5 éves korába. Igen, egy csomó esetben nem működik. De felismerjük azt, hogy milyen az, amikor olyan a sors, olyan a történet, mintha a Homérosz írta volna. És ez jelen van, tehát hogy ennek az erői, ezek itt vannak a világban. És hogy ezek az erők, ezek nem itt a világban lettek, hanem oda át, az igazságban. Ott, ahonnan azt a küldöncisten, a Hermész elhozta, lehozta a földre. Ilyen sajátos, ilyen privát vallásod van. Elámultam rajta. De jó, hát én senkit nem akarok. Pajor tök mást mondott volna, tegnap előtt itt ült, ahol te. De ugye itt azért mi pszichológiáról beszéltünk. Te figyelj, a nemzeti együttműködés, oké, vagyunk ebbe a szituációba. A jelenlegi világhelyzet okoz szenvedést? De most nem Szíria, igen, de a java még hátra van. Szétbombáznak, mondjuk te szenvedsz-e? Igen, de ettől szenvedsz-e, ami van? Igen. Félsz-e doktor, miniszterelnök úr nemzeti együttműködési rendszerétől, vagy annak valamiféle kifutásától? Hát bizony, igen. Félsz. Segít-e ebbe neked bármit a te privát hermetikád, vagy a jungi archetipusok ismerete? Igen, nyilván. Természetesen. Hogyan? Segít. Hát, hogy az, aki hisz az igazságban, az nem lehet a valóságba vetve olyan mértékben soha. Mert az igazság az örökérvényű, a valóság az meg pillanatnyi. És a valóság az egyrészt ugye pillanatnyi, másrészt meg hát regionális. Hát itt ez egy Kárpát-medencei valóság. És ez Új-Zélandon mit jelent ez? Hogy doktor miniszterelnök úr, meg Orbán Viktor, meg hogy Hont András beszélget vele. És akkor még csak Új-Zélandon vagyunk, de ott a végtelen idő, a végtelen múlt, a végtelen jövő. Ezek pillanatnyi dolgok. De az öröklét, az örök érvény, az fölött áll ennek. Sőt, annak a leképeződése ez. Na, ezt elnevezhetjük egy alaptannak. És aki ebben hisz, vagy aki ebben tulajdonképpen a énjének egy részét ebben tartja, vagy ebben él, az a valóság örvényében már nem tud olyan mélyen elmerülni. Mert ez csak ilyen értelemben csak káprázat, csak szappanbuborék. Érted? Ha felgyorsítanánk az időt, akkor ez az asztal is olyan lenne, mint egy szappanbuborék. Igen. Látnánk, ahogy így összeáll, aztán látnánk, ahogy így szétszuhan. És hogyha eléggé felgyorsítanánk az időt, minden, ami fizikai anyag, minden ilyen hullámzó, ilyen örvénylő, képlékeny formát öltene, mint amilyen a tenger, ahogy hullámzik a tenger. Ha eléggé fölgyorsítanánk az időt, akkor látnánk a hegyeket hullámzani. És nem látnád az embereket, mert azok nem látnád, eleve nem látnád. Nem látnád az embereket. Az emberek nem is lennének. És de várjál. Ez, hogy Hont András Orbán Viktorral beszélget a derbi keretében. Érted? Már nincs is. Nem tudom, ismeritek-e. Egyik első fénykép, daguerotípia, egy csávónak Párizsba pucolják a cipőjét. 1830-as évek. Nagyon régi. És csak a csávót látod, aki ilyen sámlira ráteszi a lábát, meg a házakat. Ugyanis a exponálási idő olyan nagyon hosszú volt, hogy nem látszódnak a mozgó objektumok rajta, így az emberek meg az állatok. Tehát eltűntek. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk ezt kicserélnénk azzal a szupertudattal, amit te mondtál, fölgyorsítja az időt, de az azt jelenti, hogy nagyon lassú az exponálás. Nagyon-nagyon lassú. Akkor még a házakat is látnád változni, és végül aztán ha még tovább húznád, akkor meg minden eltűnne. És csak végtelen űrt látnál, de most nem a csillagos égre gondolok, hanem a hiányra, mint űrre. Ha viszont a fordítottját csinálod, tehát nagyon-nagyon-nagyon fölgyorsítod ezt a belső dolgot, akkor meg a külső dolgok, ez meg az ellentéte, azok lelassulnak, és minden ilyen szoborszerű lesz. Szoborszerű, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassú, érted? Nagyon lassú. A belsőt fölgyorsítanád. Tehát ezzel így lehet játszani, de visszatérve, tehát hogy ezek a jungi archetipusok, mert egyébként én nagyon-nagyon-nagyon sok jungot olvastam életemben, nagyon sok jungot, és nagyon üdvözlöm, hogy most kiadják neki kritikai kiadásba az életművét. És rengeteg minden most már megjelent. Egyébként fosta a szót, tehát mint a honvas, kurva sokat ért. És olvasom ezeket az eszmefuttatásait, és az a... Mi van, ki van oda vetítve valami? Van. Olvasom az eszme... Azt hittem, hogy valami szart kivetített akárki. Olvasom, olyan figyelemmel kísérte, olvasom az eszmefuttatásait, és teljesen asszociatív az egész, tehát olyan, mint hogyha a saját elméjét írná meg, és a képzettársításait együtt a műveltségével. Tehát igazából nem is rendes tanulmányokat olvas az ember, hanem ilyen brutális társítási ömlenyeket. Valószínűleg a faszi úgy működhetett, hogy nála az írás ilyen terápia volt. Tudod? Nem csak, voltak neki rendes publikációi, klinikai, meg mindenféle egyéb, de ezeket az ilyen vallástudományhoz sorolt cuccait, ezeket értem ez alatt. Na most És akkor eszembe jutott, hogy ezt mi a picsára lehetne használni. Tehát egyáltalán most azon túl, hogy olvassa az ember, és betekintést nyer, hogy hogy működik az elme, a jungi modellbe, vagy megközelítésbe, ezt egyáltalán lehet-e használni? Figyelj, mondjuk azt mondom, hogy én mindenkiben meglátom az árnyékot, vagy mindenkiben fölfedezem, hol van Orbán Viktor mély énje, meg ilyen kérdések. Ezek például... Hát Székelyföldön, releváns, hát hol? Gondoltam, hát hol más, hol? Hát Sepsiszentgyörgyön, hát hol? Moszkvában. Homár szellemes. Az irattárban? Ja, a mély én. Igen, de az a rejtettél. Egyébként ez tényleg mit szólsz, hogy a pesti srácok már az orosz híreket jelölik meg? Hát a pesti srácok. Hát a pesti srácok. Hát az 56-os pesti srácok. Ők az 56-os pesti srácok. Ja, tényleg, az is ott volt a tüntetésen, bocs, a Somkuti Bálint. A Somkuti Bálint, tudod, aki mindig a Kreml szempontjait mondta, aztán egyszer úgy elszaladt vele a ló, hogy november 4-én bolondoknak nevezte a fegyveres felkelőket, és egy nap alatt ki is rúgták a szuverenitásvédelmi hivatalba, most ő is ott parádézott a tüntetésen, a Ábrahám Róbert. De miért nem az Orbán rendszer ellen tüntetnek a picsába? Jó, de miért nem csukják le, miért nem csukják le a Lakatos Márkot? Legalább lennének következetesek a picsába. Azt akarják, hogy a Lakatos Márk kerüljön börtönbe. Ki a felelős azért, hogy Lakatos Márkot nem csukják le? Miért nem írják át az alaptörvényt? Kétharmaduk van. Érted? Itt van egy tüntetés. Okay. Akkor tüntessenek. Akkor tüntessenek azért, hogy a Lakatos börtönbe kerüljön. De, nem, de különös módon a hatalmat nem illette bírálat. Ezt már elmondtuk. A kérdésem nem ez. A kérdésem az, hogy Lakatos Márk az anima, animus, árnyék, persona, vagy mély ég. De kié? Na, hát igen. De kié? Tehát itt ez a kérdés, hogy kié? Figyelj, én azt a Lakatos Márkot... Rávetítünk dolgokat. De kinek a... Tehát nincs ilyen önmagában, hogy árnyék, meg hogy selbst. Az valakihez tartozik. Az csak így lehet értelmezni. A önmagában nincs árnyék. Csak valaminek az árnyéka. Önmagában nincs felettesése, meg... A kérdés erre vonatkozott. Kinek? Valakinek. Kinek? Társadalomnak, Ábrahám Róbertnek, neked, nekem, érted? Hát akkor fogalmazunk úgy, hogy a buziságnak. A buziságnak az árnyéka. Én... Tesztelem a jungi, az állandóan használt jungi terminológiát. Én csak tesztelem. Na, én megmondom őszintén, hogy akárhányszor ránéztem Lakatos Márkra, ha csak megláttam, azt éreztem, hogy te jó Isten. Hogy én általában... De csak a céllövöldés szemüvegét igen, hogy, de nem is csak a cél... De nem csak a céllövöldés szemüveg, hanem ahogy az kinéz, ahogy az fel van öltözve. Hát az magának a buziságnak a... Karikatúrája. Igen, a nagyon sértő karikatúrája. És baszki, engem még így is zavar, meg bánt, hogy nem vagyok buzi. De ha buzi lennék, hát kurva ideges lennék. Mert hát baszd meg, ez a buziságnak egy ilyen nagyon-nagyon rossz, nagyon vulgáris, nagyon aljadék kirakata. Hogy ez baszd meg, ez... És akkor kedvem lenne belekiáltani a nagy hetero valóságba, hogy ez nem a buziság! Ez a Lakatos Márk. Hát, bazsek, hogy néz az ki az az ember? Mint egy kibaszott bohóc. De tényleg, mint egy kibaszott bohóc, de a rossz értelemben. Tehát nem az a kedves bohóc, hanem az a bohóc, bazd meg, ami zavar, bazd meg. Idegesít. Tehát igen. Akkor a te árnyékod, baszki. Mesteri érveléssel bebizonyítottad, hogy bohóc vagyok. Most én erre már nem tudok mit mondani. Kész. Várjál, az a poén, hogy ez teljesen automatikusan jött a jungi logikából, mert ami téged nagyon elementárisan fölháborít, irritál és idegesít, jobban az, jó, téged nagyon sok minden, jobban, de jobban az átlagnál, a Jung azt mondja, hogy az árnyék személyiségedet abban leled, és ez projekció. Ezt mondja, ez most nem viccelek, tényleg. Most egyszerre most bizony... egy poén sült el itt, de ez egyébként nem poén. Igen, nem hülyeség, igen. Egyszerre bizonyítottad be azt, amit én már régen mondtam rólam és Ábrahám Róbertről, hogy bujik vagyunk. Hát egyikünket jobban zavar Lakatos Márk, mint a másikat. Hát igen. Hát, ez már a bulvár. Ez már a bulvár. A bulvár világa, az pedig a personák világa, a szerepek, a maszkok, nem? Ugye? Ha. Hát lehet azért a jungi terminológiát alkalmazni. Csak jungi terminológiát lehet alkalmazni. Nem igaz, mert a Freudit is alkalmazó. De a Freud is a jungi. Meg hermetikust is, ami meg nem jungi, de ez most mindegy. Hát kicsit, ja. A hermetikus nem jungi. Hát szerintem a Jung az egy nagy-nagy-nagy mezőt írt le, aminek a hermetikus tradíció köze volt a része. Így van. Na most én... A Plé Csaba pszichológia történeti könyvébe, egy vaskos könyv, Jungról egy oldal van összesen. Egy ilyen 400 oldalas könyvben. Akkor jelentéktelen. Egy oldal van. Akkor jelentéktelen. Ennyit Plé Csaba. Annyit mondott, vagy annyit ír, hogy a introvertált és extrovertált személyiség típus megkülönböztetése az a jungi pszichológia egyetlen, releváns, maradandó, tudományosan értékelhető. Szóval valami így fogalmazni. Na? Tényleg így van. Hát akkor ennyi. Jó. Jung elszégyelheti magát. Ja. El. Ja. Na, visszatérve, szóval érted, a celeb világ, tehát felfedezhető ez, Robi, a celeb világ, a bulvár, az a persona, ez a szférája, a vallási, a spirituális, az a mélyén. Azzal nem értek egyet veled, hogy a vallási fundamentalista, szerintem az szintén az árnyék, mert projekció, gyűlölet, rávetítés. Hát figyelj, még emlékszem, egy Jung tanulmányban ott voltak ilyen kínai kommunista tüntetéseknek a képei, és hozza ezt a példát, ezt egyébként talán nem is Jung, hanem valami Jungiánus tanítványa, hogy ezek az ilyen gyűlölet félórák, meg tüntetések, ezek az árnyéknak a kivetülései. De most már kurva okosak lettünk, áttérhetünk egy másik témára. Temetőben jártam néhány napja, és felfigyeltem egy sírkőre, amit lefotóztam, mert nem bírtam ellenállni, és elhoztam ide, hogy megmutassam nektek. Ne röhögjetek, basszátok meg, hanem egy kicsit figyeljetek oda, jó? Editkének, mármint Editkénk és szülei, ez az ő sírjuk. Hogyha megtekintem, hogy Editke az ott a képen látható Editke hány évesen halt meg, hát olyan 16 éves lehetett körülbelül, amikor meghalt. Mintha egy ilyen gimnazista lányt látnék, Editkénk és szülei. Ebből a sírkőből arra tudunk következtetni, hogy Editke 10 évesen halt meg, a szülei ide temették, és utána a szülei mellé temetkeztek. A sírkő sarkában látható a felirat. Figyelem, a sírhely megváltási ideje lejárt, a sírhely hamarosan felszámolásra kerül. Menjetek a picsába, bassz meg! Jó, ne. Nincs, de van. Dehogy is nincsen. Itt van. Tehát ez az ilyen nincsen, ez a gyermeki lélek, ez a gyermeki tagadás. Ez nem akarom, hogy legyen ilyen, nem is akarok szembesülni vele, nem is akarok egy olyan világban élni, ahol ilyen van, tehát akkor egy ilyen belemenekülök egy ilyen mantrába, kvázi egy katatóniába, miszerint ilyen nincsen, ez nem létezik. És a szegi temetőbe is ráragasztanak a sírokra, én megváltottam egyébként. De nem itt te megváltottad. De tudod, itt nem arról van szó, hogy, hogy ők nem váltják meg, bezzeg, te megváltottad. Arról van szó, hogy Edithkének, meg a szüleinek nincsenek élő hozzátartozói. Tehát már ez a sírhely már nem nagyon lesz megváltva. És akkor az történik, hogy jön a temetkezési vállalat, konkrétan a temető, mert hogy az ott egy bérlemény. Az a sírhely, az ott egy értékes telek. És hogyha itt nem fizetnek másik bérleti, sír. Nem fizetnek bérleti díjat. Bakatelke. Ha nem fizetnek bérleti díjat a telekért, akkor jönnek a sírások, kihantolják a holtakat, konkrétan Edithkét és a szüleit, és kihányják a hulladék konténerbe. Ez jön. Nem rátemetik, Robi, rátemetik. Ez jön. Nem hányják ki, rátemetik. Oda teszik. Társbérlet. Várjál, ez azt jelenti, hogy tehát kihantolják őket, lejjebb ásnak még hat lábat, nem, hanem a koporsóra ráeresztenek egy másik koporsót? Igen. De mert már az összement. Összement? Össze. Na most, én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy ez, amiről te beszélsz, hogy rátemetnek, ez a zsidó temetőben van. A zsidó temetőben nincs kihantolás. Akit oda eltemettek, az ott marad, és legfeljebb rátemetnek, vagy úgy mellé temetnek, és akkor így ezért aztán hát nem is olyan rendezett egy zsidó temető, aki volt zsidó temetőben, az látta, hogy sokkal sűrűbben vannak sírkövek, és egyáltalán nem ez a elvágólagos párhuzamos, mint amilyenek a Manhattani utcák. A legesleg klasszikusabb, ami tényleg a tiszta klasszikus, az a prágai zsidó temető, ahol ilyen rettenetes sűrűségben vannak a ezéket. Na igen, tehát hogy ez a... De hogy a sírkövet nem bontják el. Nem gyalázzák meg a holtakat. Mert ott a hitközség, az azt mondja, persze ez is különös, hogy a zsidókra mondják, hogy mennyire anyagiasak, de különös, hogy itt a zsidóknál a hitközség, az egy zsidót eltemetnek valahova, amíg létezik zsidó hitközség, addig az a telek, az meg van váltva neki. Ráadásul, ha te láttál zsidó temetést, akkor ott ilyen nagyon-nagyon puritán, egyszerűen faládaszerű koporsóba viszik ki ilyen kis izével, kézikocsival. Nem szabad dombot csinálni, nem szabad virágot rátenni. Tehát nincs az a, mint a katolikus temetés, én hát a katolikus temetésen sokat semmi voltam. Semmi nem történik, ha viszel virágot. Semmi nem történik, ha viszel virágot. De nem illik, Robi, nem a tartozik hozzá, nem zsidók, illik. A zsidók nem virágot visznek, hanem visznek egy követ. Követ. Semmi nem történik, semmi nem történik, ha virágot viszel. Hát nem vernek meg, de most például voltam 3 éve, és akkor valaki virágot hozott, és akkor finoman szóltak neki, hogy hát vigye máshova, de udvariasan. De ki szólt? A hozzátartozók, bazd meg. Nem illik. Tudod, olyan, mint a bemész a zsinagógába, nem illik, fedetlen fejjel bemenni. Szerintem megszólni nem illik. Menjél oda, és mondd el. Bazd meg. Hát most velem vitatkozol egy olyat, amit én láttam egy ilyet. Nem én mondtam, bazd meg. Nincs jelentkezés, lófasz be vagy baszva, majd utána megnézzük. Elég, hogy mi csőcselékeskedünk itt a színpadon, ez a dolgunk. Tehát visszatérve Edithkére és a szüleire... Szóval ez kibaszott fájdalmas. És nem lenne szabad, hogy így legyen. Ennek nem lenne szabad, hogy ennek... hogy ez egy üzleti ügy legyen. Hát igen. Nem lenne szabad. És hát tudod, mindannyian ki leszünk hantolva, és ki leszünk szórva. Mert egyikünkre sem fognak örökké emlékezni. Tehát mondjuk egy nemzedék, még egy nemzedék, a következő, a harmadik nemzedék már nem fogja megváltani a sírhelyedet. Mert már nem ismert téged. Már nem mondasz neki semmit. Már nem jelentesz neki semmit. Nem jár ki a sírodhoz. Már nem lesz jó üzlet azt a sírt fenntartani. És akkor vége. Vége. Mert nincs becsületed a halálodban, hanem a halálodban is van egy bérleti jog, amit meg kell váltani. Kapitalista, teljesen. Igen. És nem is feudális, bakker, ez teljesen kapitalista. Nagyon nyomasztó vagy, bazd meg. Nagyon nyomasztó, kurva nyomasztó. Valami vidámat esetleg a temetőben láttál jót is. Feltámadást. Ja. Milyen volt? Fölolvasom, jó? Jó. Vörös Sándor, egy másik világ. Egy másik világ küldött engem, hogy milyen volt, már nem tudom. De tört sejtése visszafénylik színek nélküli fátyolon. És ahogy a föld sok látomásán régi hazám nyit néha rést, onnan túlról majd visszasejtem az örömet és a szenvedést. Miért olvastad ezt fel? Most túl azon, hogy szép. Hát a temetést vezető pap olvasta ezt. És ez... Milyen temetésen voltál? Már nem személyesen, hanem milyen típusún? Keresztény típusún. A katolikus? Igen. A. És ez a... Ez a vers, ez... Ez ilyen... Hát nagy és erős hatást váltott ki belőlem. Tehát én azt éreztem, hogy igen, sokszor én is keresztül bámultam már ezen a fátyolon. És tényleg színtelen fény szüremlik át rajta. Valaminek a sejtése. Soha nem teljesen kivehető, hogy minek, de valami... És ez a valami az, ami a pszichedelikus megtapasztalásokban mindig átsejlik, átszüremlik. Olykor nem csak. Egyszer első feleségem azt mondja, hogy olyan furcsa révült állapotban volt, semmi szer, meg ilyesmi, félálom, és azt mondja, hogy olyan zsírpapír. A zsírpapírszerűség fedi el a tényleges valóságot. Érted? És akkor így én, aki már akkor azért olvasgattam ilyesmit, mondtam, hogy gnosztikusok függönynek nevezték. Tudod? Függönynek. És rajta a keresztül átsejlik valami. Na most azért érdekes egyébként, amit mondasz, mert a temetések többsége az nagyon szar szokott lenni. És olyankor fordul elő, hogy például az embernek nevethetnék-e támad, még akkor is, hogyha szerette az elhunytat, vagy tudod, ez az ilyen ironikus ellenhatás, hogy nagyon komolynak kell lenni, és akkor mondanak ilyen bullshit szövegeket, és neked hirtelen röhöghetnék-e támad. De nem azért, mert vicces. Kurvára nem vicces, inkább nevetséges, az más. És akkor előjön belőled, hogy ez a rossz. Szerintem egyébként kicsit ilyen diabolikus, ilyen pici diabolizmus ez az a nevetési kényszer. De úgy látom, hogy nagyon nem ez volt. De ez a esetetben. Lehet mondani, hogy diabolikus, de általában van ez a negatív morális kényszer, ami alapvetően diabolikus. Tehát, hogy az én idegent bevonza az emberi psziché. Tehát bármi, ami én idegen, amire most nem kéne gondolni, amiről most szentségtelen gondolni, az egyszerűen bevonza a psziché. Nem tudsz másra gondolni. Erről már sokszor beszéltünk, erről a negatív morális kényszerről. A vékony pallóról, ami egy 100 méter mély szakadék, egy mélység fölött egy méter vagy másfél méter széles palló, amin végig kell sétálni. És alatta van mondjuk 100 méter mélység. Vagy csak 20. Amikor... Tulajdonképpen mindegy. És végig sétálsz rajta, hát nem fog menni egyszerűen. Könnyebb lesz 4 kézláb. de hogyha nincs alatta csak egy fél méter mélység, simán átsétálsz. Hogy van ez? Mi a különbség? Mi a különbség? Az egy méter, vagy a másfél méter, meg a 20 méter között. Miért tudsz végig sétálni simán, ha egy méter vagy fél méter mélység van a palló alatt, ugyanolyan széles a palló, te ugyanolyan állapotban vagy. Miért nehezebb végig sétálni, ha 20 méteres mélység van alatta? Azért, mert az én idegen, már pedig meghalni igenis én idegen, az bevonza a pszichét. És az a mélység, ami ott tátong, az téged arról, a pallóról leszív. Van egy szívó erő, ami elbizonytalanítja a lépteidet. De miért? Hiszen nem akarsz meghalni, épp ellenkezőleg. Nem meghalni akarsz. Végig akarsz rajta sétálni. De mégis nehezen megy. Hát ez is diabolikus. Ez ugyanaz, amiről te beszélsz. Mondhatod, hogy az ördög az, amelyik a félelem, az ahhoz tartozó, a félelemhez tartozó szívóerő téged a pallóról lesz. Ezt akartam mondani, hogy azokban a régi korokban, nem csak a középkori Európában, különböző őskori társadalmakban, hogy amikor ezeket megszemélyesítették, mint lényeket, mert nem én vagyok, mert a szándékaimmal szemben érzem, hogy valami megszállt, tudod? Igen, még de amikor te vagy. Nagyon be vagy baszva, igen. Másnap szégyeled a pofád, akkor is azt mondod, hát az ital beszélt belőlem. Igen, nem de az én, te, hanem igen, a pia. De az te vagy, az egy ilyen rész. Valójában az te vagy, az nem valaki más. Ez a szívóerő is. Az a szívóerő is te vagy, igen. Az valójában... Mert a tested démonok tanyája. Az egy kényszertünet. Mondjuk a Tourette-szindróma. Az pont ugyanez, a Tourette-szindróma. A legénidegenebbet kell kimondani, mert nem szabad, mert tilos. Ja, ja. És ezért a tudat ezt a tabut hát nem tiszteli, hanem éppen ellenkezőleg bevonza. Bevonza a tabut, ahogy meghalni is tabu. Lelépni a pallóról tabu. De ha fél méter mélység van alatta, nem tabu. És nem is muszáj lelépni, és tök simán átsétálsz. Na hát ez a negatív morális kényszer. És ez szerintem mindenkiben ott van, és ez nem egy démoni megszállottság. Hanem ez egy lelki, pszichés mechanizmus. Így van, a modern ember beszédmódjában, nyelvébe, kultúrájába. És ezeket a dolgokat, Robi, a régi társadalmak, amiket te akkor ezek szerint primitívnek vagy hülyének gondolsz, tudod, működőképes modellekről beszéltünk, amikor ezeket megszemélyesítették démonként, vagy ördökként, maradjunk abban, hogy démoni erőként, ez egy kezelési módja is volt ezeknek. Tudod? Ez egy kezelési módja is volt. Tök természetes, hogy minden helyzetben, amiben vagy, a tabut, amit nem lenne szabad gondolni, érezni, mondani, azt a pszichét bevonza. Hogyha vagy egy bizonyos helyzetben, akkor az a gondolat az előtérbe tolul, hogy hogyan tudnám ezt a helyzetet nagyon elbaszni. Tehát, és minél nagyobb a tétje, annál inkább. Tehát mit tudom én, ott van előtted a Szent Atya, mondjuk. És akkor basz ki, és akkor így érzékeled azt, hogy hát tulajdonképpen a lábadnak 40 centit kéne mozdulnia, és belerúgnál a Szent Atyába. Na, az azért már súlyos, nem? És akkor az meg egyszer azt érzed, hogy természetesen azért van ez a kényszer, mert kurvára nem akarsz belerúgni a Szent Atyába. Te helyett énekelsz neki, mint a Tóth Gabi. Igen, mondjuk énekelsz neki, mint a Tóth Gabi, de nem tudsz másról énekelni, csak a rugásról, mert az meg semmi más nem jut eszedbe. Aha. Érted? Na, és még így is kurva nagy erőfeszítés, hogy ne rúgjál bele a Szent Atyába, pedig nem akarsz, de azt érzed, hogy baszki, hát ez... megvan a Annie Hall-ban, amikor a Christopher Walken beszélget a Woody Allennel. Christopher Walken az Annie-nek a bátyja. Vagy öccse. És arról beszél, hogy hát neki az a kényszer gondolata, hogy autózik az autópályán, és látja, ahogy szembe jönnek az autók, húznak el az autók, és így arra gondol, hogy hát tulajdonképpen csak ennyit kéne mozdítani a kormányon, és akkor frontálisan becsapódna, és szinte látja azt, ahogyan felgyullad az autó, fölborul, és akkor arra a poénra futtatja ki a Woody Allen, hogy utána ez a srác viszi őket haza, és a Woody Allen ott átsa, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kurvára szorom. De hogy ez az, tehát hogy ez, amiről ott a Christopher Walken, és érdemes megfigyelni, mert én is csak utólag vettem észre, hogy baszki, ez a Christopher Walken milyen fiatal. Ez még jóval a szarvasvadász előtt. Ja, ja, ja. Ez ugyanaz, ez maga a negatív morális kényszer, és ugyan ki ne érezte volna már ezt, hogy minél kevesebben múlik, minél több, az emberi psziché annál inkább megtelik a gondolatával. Tehát és minél inkább én idegen. Van egy anya, akit azzal kezelnek, hogy hát neki az a kényszer gondolata, hogy megszúrná a gyerekét valami késsel, és el kell pakolni a késeket. El kell pakolni a késeket a lakásából, de nem azért kell elpakolni a késeket, mert megszúrná a gyerekét, hát soha nem szúrná meg a gyerekét. Hát ez a legénidegenebb gondolat, ami létezik a világon. Hát magát előbb szúrná meg, mint a gyerekét. De ha el vannak rakva a kések, nincsenek elől, ő kevésbé szenved. Úgy se szúrná meg. És még... Természetesen sose szúrná meg, de ez a gondolat, pont azért, mert annyira én idegen, ez elárosztja a pszichéjét, és ebben kurva nehéz létezni. Megteszel valami visszavonhatatlan bűnt. Igen. Olyan határt lépsz át. És csak egy mozdulat. De ha már el vannak rakva a kések, az úgy már nem csak egy mozdulat. Úgy már le kéne menni érte a pincébe, az már egy bebiztosítás. De az már egy hosszú és fáradtságos mert mechanizmus hossz, lenne. Procedúra. És a procedúra be tud állni, be tud tornyosulni közéd, meg az én idegen gondolat közé, és már nem szenvedsz tőle annyira. Most egyébként, hogy hoztad ezt a negatív morális kényszert, amit régen démonnak neveztek, ezt most így elgondolkodtam, hogy utóbbi időben állandóan politizálunk ezen a kibaszott apun, és már nem tudok elvonatkoztatni tőle. Van-e politikusnak ilyen mozdulata? Szájer Józsefnek az lett volna ilyen mozdulata, ha puncihoz nyúl egyszer. De ezt megúsztuk. Tehát erre nem került sor. Ez annyira én idegen, hogy eszébe nem jut. Vagy van neki felesége, gyereke egyrészt, másrészt ízléstelen vagy, bazd meg. Nem erre, nem ilyenekre gondoltam. De milyen nehéz lehetett? Valamit egy, az nem lehetett, kényszeres, a nyakkendő igazgatás az kényszeres. A kényszeresség, nem lehetett egyszerű megcsinálni azokat a gyerekeket azért, ha belegondolsz. Hogy semmi között az ebben az meg magánélet. Egyébként tudod, mit utálok legjobban ebbe a mi korunkba? Tudod, mit mondott a... Öreg kis? Nem az öreg kis, hanem a Wehrmacht tiszta Arthur Miller darabba, a közjáték visibe, a zsidószármazású francia századosnak nincsenek többé egyének. Na, ezt érzem, bazd meg, ja. Mert a magánélet nem szent. Ja, nem szent, csak tudod, a Szájer József, is, az nem... Te is, Szájer József. Oda, te is elzártad nagyon helyesen a magánéletedet, faszom, szemben a többi celebbel. Ja, és biztos, meg, biztos írtam törvényt arról, hogy az apa férfi, az anya nő. A normális ember az meg a... Az a szakmája. Hát van a hóhér, a sintér, bemennek dolgozni, hazamegy, és a gyerekét bazd meg megsimogatja. Van a szakma, és aztán hazamegy. Hú, de meg a család. De kibaszott cinikus vagy te, bazd meg. Nem. Ez kurva kemény, bazd meg. Ez a szakmája. Tudod, mi a szakmája? A férgesült képmutatás. Az undorító... Szájer Józsefről van szó még mindig, igen. Nem a buziságról van itt szó. Jó. Nem a politikusság itt a probléma. Világos, tudod, és nem a politikusság itt a probléma. Tudod, hanem a farizeizmus a probléma. Tudod? Nem ez volt a téma. Ez oké. Okay. Ez volt a téma. Már nem vagyok. Köszönöm, barátom. Szerintem én most olvasok egy verset, mert a tököm tele van a... Pár dologgal. Nem, erre gondoltam. Én nem vagyok Puzsér. Elhatárolódom ezt, Robitól. Ezt olyan hangosan mondtad, hogy ez felhangzott egészen a... A versusig. A Sándor palotáig és a karmelista kolostori. Na, ez Ezra Pondnak egy verse, a 14. kantó. Nem fasiszta volt, de ez most tök mindegy. Amerikai volt Mussolini Olaszországában, és egy zseniális. Fogd be szépen a szádat, kérlek. Ez kifejezetten eszembe jutott erről a mostani világpolitika is, meg a közélet is. Így hangzik. Ázott szén bűzlik két honatja, E és N bokához kötött csuklóval, s földetlen fenékkel áldogálnak, hátsó felükre arcokat kentek, tágra nyílt szemek lapos ülepen. Szőrcsimbók leng, mint szakál. Seggükből szájat csináltak, s azon át szónokolnak a sokaságnak, az iszabban nyüzsgő tömegeknek, nyüveknek, gőtéknek, kukacoknak. Velük van R, aki habfehér szalvétát gyömöszölt hímveszélye alá, és M, aki irtózott a közönséges beszédtől, lábaira koszos, de kikeményített gallért kötött, a pattanásos szőrös bőr rágyüremlik a gallérra, nyerészkedők, kik szarral kevert vért vedelnek, mögöttük F, meg a tőke pénzesek állnak, és acéldróttal korbácsolják őket. És a nyelv elárulói, N meg az erőszakkal verbuválók, meg a bérhazudozók, a ferdehajlamúak, az anyanyelv elferdítői, a perverzek, kik a pénzbebujálkodást az érzéki örömek elé helyezték. Üvöltözés, mintha tyúkház lenne a nyomda, és csattognak a prések, hulladékpapír szál, por kavarog, dökszag, izzadság, poshat narancsbűz, trágya, a világűr utolsó pöcegödre, misztérium meg kénsav, tombol mind a kicsinyhitű, drága követ tipor a sárba, és üvölt, hogy nem sikerült beszennyeznie. Szörnyanyák, kik ágyba űzik lányaikat a végelgyengüléssel. Kocák fölfalják, amit ellettek. És itt a plakát, Eikon Géz, és itt a személyzet változik. Elolvadnak mocskos viaszként, mint korhadgyertyák, seggük lesüllyed, sonkáikba pofájuk alámerül, és alattuk az iszabba kifordítva talp a talphoz, tenyér a tenyérhez, az agent provokatőrök, Pörz és McDonagh gyilkosai, H. kapitány, a kínzómester, Verres, ez a kővédermet szar, bigottak, Calvin, alexandriai Szent Kelemen, pincebogarak vájkálnak a szarban, a föld végelgyengülésben az iszap tele hordalékkal, szétfosztló körvonalak, eróziók. És a rothadó poklon az óriás valag, aranyérrel repedezett, cseppkövek csüngnek alá, zsíros, akár az égbolt Westminster felett. A láthatatlan, töménytelen angol, a városba semmi érdekesség, szenny legalja, teljes végelgyengülés. Erkölcsőszök, kik átfingnak a sejmen, és közben a keresztény jelképeket lóbálják, filléres pléfütyülőt ver, hírterjesztő döglegyek, hárpiák, kik szart fröcskölnek a légbe. Kiállhatatlan hazugok lápja, baromságok mocsara, aljas baromságok és újabb baromságok, élő genny a föld, féreggel telített, döglött kukacokból élő kukacok kelnek, nyomortanyák szipolyozói, lapos tetveket szétnyomogató uzsorások, a hatalom kerítői, kőkönyvek halmain gubbasztók, kik a szöveget filológiával ködösítik, testükkel takarják el. Nem menedékhely a csönd sem. Nyálzótetvek hemzsegése, szónokok üres szájártatása, prédikátorok seggböfögése. és invidia, a korrupció, dökszak, penész, cseppfolyós állatok, oszlócsontozatok, lassú rothadás, bűzletes enyészet, szétrágott szivarcsutkák, sem méltóság, sem tragédia, episzkópusz egy kotontlóbál, színültik tele pincebogárral, monopolisták a tudás megrontói, az elosztás megrontói. Van a jogi egyetem előtt az a tér, hogyha itt rendszerváltás lesz egyszer, ebbe a jogi egyetem előtti aszfaltba egy Polt Péter alakú lyukat kell vájni, hogy aki arra jár, az beleköphessen. Az alján legyen egy elvezető csatorna, ami a Karmelita kolostorba vezet. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!